Curile nu-mi dă pace. Singur în noapte aud atroape și nu știu cum să fac să te am aproape. Mi-am distrus viața, pentru mine n-are sens. Ești tot ce am mai bun. Te iubesc. deixe-me, não me escureixe. Eu sunt doar un șanur mare, a cea mai mare valoare. Nivelea nu stă în cale, nu poate să mă doboare. Sunt patru și pitnițar, marele miliardar. Mă joc cu valută forte și arunc pe vorba mea. Ei, lei, lei, bune sunt fetițele. Ei, lei, la, asta este viața mea. Ei, lei, lei, seara ies cu fetele. Ei, lei, la, bună mi-e miseria. Tu ești mare barosan și ai banii cu zinul aceea. Atunci când ai parale te distrezi în lumea mare. E fetița care îți place umbra ta patru aceea. Arăși pe-aia cu lovele, o faci cu mare plăcere. Bani, dar la fetițe tu le faci plăcerile și ale lor dorințe. Umbri cu valută forte și cu sute de bagnote. Te distrezi și asta îți place și te vrea de-a patru aceea, yeah. Sunt recunoscut că avere am făcut. Am muncit în țări străine ca să meargă astăzi bine. Bani și bani, bani și bani de bani. Doar dacă ai bani, ești barosan. Fete de fete, blonde și brunete. Toate vor să stea cu tine și să te respecte. Este viața mea. Ei, lei, lei, seara ies cu fetele. Ei, lei, la, bună mi-e miseria. Tu ești barosanul, ești miliardarul. Sar pe tine fetele și-ți fac plăcerile. Peste tot ești cunoscut, că averea ai făcut. Ești media adevărat, peste tot ești căutat. Toți băieți apreciază că ai bani și stai în față. Și că ai fetițe multe, toate vor fac curt. Asta e miseria ta, chiar dacă lumea era. Îți place să te țin bine cu fetițe lângă tine, yeah. Sunt recunoscut că avere am făcut. Am muncit în țări străine ca să meargă astăzi bine. Bani și bani, bani și bani de bani. Doar dacă ai bani, ești barosan. Fete de fete, blonde și brunete. Toate vor să stea cu tine și să te respecte. Toată lumea să mă placă, așa cum te-mi este scris. Să lovesc la punct precis, de dușman să n-am habar. Că-s mare miliardar, fac ce vreau și fac ce-mi place. Și mă plac la patru ace, sunt cel mai tare băiat. Fetele îmi sunt pe plac. Toate fetițele-s cu conașul. Eu mă distrez că asta mult îmi place. Și altceva nimic nu am ce face. Miliardarul zice tot orașul, toate fetițele spun cu conașul. Eu mă distrez că asta mult îmi place și altceva nimic nu am ce face. Îmi place să mă simt bine, să am prietenii cu mine. Îmi place să mă distrez, toată noaptea să dansez. Îmi place să mă simt bine, să am prietenii cu mine. Îmi place să mă distrez, toată noaptea să dansez. Sunt de prin țară și stau vreo două zile. Gândul îmi zboară, sufletul arde în mine. Că mă topesc de dorul la băiată și-aș dă orice să nu vă supărat. La tine, Doamne, în genunchi scad, să-mi dai putere să-l crezi pe-al meu băiat. Când sunt plecat, eu îi dat telefon să iau în glasul la băiat că mor. La tine, Doamne, în genunchi scad, să-mi dai putere să-l crezi pe-al meu băiat. Când sunt plecat, eu îi dat telefon să iau în glasul la băiat că mor. O zi, două, trei, dacă-ți pleca prin țară, dau repede telefon să vorbesc cu a mea comoară. Simt că nebunesc de dorul la băiat, fără el o clipă mă simt disperat. Mă simte, îmi sare în brațe, încearcă să mă alinte. El râde într-un dar și mi-aduce noroc, venit acasă, nu mai doarme deloc. La tine, Doamne, în genunchi scad, să-mi dai putere să-l crezi pe-al meu băiat. Când sunt plecat, eu îi dau telefon să iau în glasul la băiat că mor. La tine, Doamne, în genunchi scad, să-mi dai putere să-l crezi pe-al meu băiat. Sunt plecat, eu îi dau telefonul să iau în glasul la băiat că mor. Eu mă topesc de dorul tău, copile, pentru tine o aș da viața și ale mele zile. Mă rog la tine, Doamne, să mă ajut să îl cresc. El e speranța mea, eu pentru el trăiesc. Doamne, în genunchi scad, să-mi dai putere să-l crezi pe-al meu băiat. Când sunt plecat, eu îi dau telefon să iau în glasul la băiat că mor. La tine, Doamne, în genunchi scad, să-mi dai putere să-l crezi pe-al meu băiat. Când sunt plecat, eu îi dau telefon să iau în glasul la băiat că mor. Foarte trist să suferi de iubire. Dar viața mea de cum ai va veni și rândul meu să râci eu de bine. Când am să plec cu altă fată și am să râd de bine. Ai râs de mine, dar va veni și rândul meu să râd și eu de tine, să te judec cum vreau eu. Am trăit clipele vizi, dar acum ele s-au dus. Inima mea a suferit, iar ochii mei au plâns. E triste, triste, foarte trist să suferi de iubire. Dar viața mea de acum înainte îmi dă o amintire. E triste, triste, foarte trist să suferi de iubire. Dar viața mea de acum înainte îmi dă o amintire. E triste, triste, foarte trist. Dar și arată bine. Oriunde mă duc, la ea mă gândesc. Când se lasă seara, mă duc să o iubesc. Dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, mișcă-te mai tare. Dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, îți dau milioane. Dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, hai la lua de stai. Dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, îți dau somnătaie. Am o gagică pe care o iubesc. La noapte merg la ea, vreau să o întâlnesc. Este frumoasă și arată bine. Fata mă iubește și ține la mine. O iubesc și eu că mă sărută bine. De lipsesc o seară și mă merg la ea. Îi dau telefonul să-i aud vocea. Dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, mișcă-te mai tare. Dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, că îți dau milioane. Dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, hai la noapte stai. Dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, că îți dau turnă cai. Mișcă-te ca Gico pentru mine. Tot ce îmi doresc este de spor, oriunde aș fi. Tu fani pentru mine sunt niște copii. Orice fac, fac cu cap, că mă simt baza. Dușmanii trec pe lângă mine și din gură tac. Că mă știu și le e frică să se ia cu mine. Și o fac în continuare că bine mă ține. Orice fac, fac cu cap, că mă simt baza. Dușmanii trec pe lângă mine și din gură tac. Că mă știu și le e frică să se ia cu mine. Și o fac în continuare că bine mă ține. Orice fac, fac cu cap, la dușmane vin de har. Pe mâna mea sunt bazat, trăiesc ca un împărat. Orice fac, fac cu cap, la dușmane vin de har. Pe mâna mea sunt bazat, trăiesc ca un împărat.